بله خان مکم زور زور لخو هستای ویکی وره تماشاکا نامکل جی خوی نماو ویکی ای خواه جیان خات سالی هر وقت تو گتد هاتو نامکی تو بردوا بله بو هوره نغسر وکم دترسیم باو نامی که باتم نوسی و هر ساعت بکم تو مهرو سوزی باو کانی خود بنهینی با منهش رو توا به هر حال نزنم با چی زمانی که سپاس و پیزانینی خون با جنب دندر ببرم لقولای دومو لخدای گوره تپاره موا شیفتن با منهره لبر اوی جنب دن شادی و گرمیتن با منو ویکی نرد چون که منو ویکی همیشه حسمان به سرما و برسیتی دکرد کچه بیک سوتن یکا سور جوان و کاریگره بیرو با چونی منی سور بخیرای خویندو تو نامه ایشی سور جوانه من داله ایشی او بچکولانه چون توانی ویتی بخیرای بیرو با چونی من بخوینه تو رانداس بله اما زور دلتنگ دبم اگر کچکی ها اگر کچکی کروی که کارل مایکل پاریز دو زیویتیه و وکو او کچش و خوشنگ و رخصوکو ناسک نبی کل خیال و اندیشی خون درسم کردو او از زور غمبار دبم و خفتی چی زور دخوم آیا دکری من هر دروسی چی باشی او کچکم باش جوام لیه بگیرم رانداس منواتیه دگم کوا او کچه ندوزم و نتوانم بیبینم لناخم دا خیالی چی زور گورو به حسه و پیم دلی کتو او کچه ندوزی و نای بیمو گورم نه نزانم دزانم خمیشیت گار گوره لناخم دایا بلی او خم آزارم دادا لوانه وینه او کچه که رالفم لسر وینه او کچه هجار دراو سیمان دانا بیکا و استالتا نشتمانا بغی زندل خوش دبم اگر او کچه هجار دراو سیمان هر کچه که رالف بی آی که لو خیالا پوچه رزگارم دبی بلام کچه که رالف کار مایکل استاده هینه تی ایره او همو خیالانم تفروتو نادکاو هیچی نهیلی و لناوی دبا رونداس ام کاره با تو وزیدیالم بسر چاو گورم هر ایستا خیزانی کار مایکل و مندالکانی با عربانکا دینم ایره گیشتین دونالد پلمکا کورم غم خودی با سوپراین ها ام کاتت باش بارز رانداز ام کاتت باش دونال دبه کم جار بلای تندرستی چونه ها بو چی دونالدو جانت بخیر بین سرچاوم زور دلشادم با انتن بو ایره یاخو بخیر بین سرچاوم برس گریسفورد هر چند تا بوایا بچمه بنده رو پیجوازی لباوکم بکم بلان بیم خوش بو یکم جار سردانی جناب تان بکم بله عزیزکم دونالد زور سپاسی همو تان دکم بخیر بین تو برو بو پیجوازی کار مایکل زور باشه گورم جه بگرن دموه جیر بنو ناراحتیش نکن باشه بسر چاو دایگان بخواد دست بیرم خواد لگل دایگان خواد لگل برس کریسفور پیم بله او کچی که دیتی ایره چون کچی که مراستی اما پرسیاره چی زور کورسه دونالد با او پرسیاره دکی اگر بو محاوری پیم خوشه و کچش قرط فروشکه روح سوک بی تو کچش قرط فروشکه باش دانسی؟ بله دمی که دیناسم او کچه که زور هجاره پیده چه دای کباو که نما به دایکم دلای رخزاری کچکه زور با کچه دولمنده چه؟ ها؟ کاتی با عربانکه دا بیده رو اشتیم بینیم لبر او بفرستاده داش قاتی دفروشه بویا منیشن دیکم لیکری ای آفرین دونال جان ایشه چی باشت کردو زور پیم بله او کچه ناوی چی که واش قاتی دفروشه نزانم ای نزانی مالیان لشویه اوش نزانین نزانم نازانم هر چند چاریک تر بیودات یا پاریم بینیم کچه که تر لچه او شقارت دفروشه ایمه زور دلتنگین ده ترسین او کچه بست زمانه شتیکی لبسر هات بی هر وحا منیش زور سپاس ویکی ایسا زور گرما دزانی خاتو مولی و برز جم زور انتیکه نه؟ جم لیبو خاتو میشن پیدا گوتن جوره که سالی باش گرم کن اوانش بمنیان گوت زور سیرا همویان هلویستیان برام برد گورا هر وقت تون کشو هوا دا گورت ام دلنیام او کلو پلانو او دلانی هورکت بویان نردوی هلوستی اوانی گوری ویکی گیان تو راسته که با راستی امن زور دلخوشم خان مکم اگر او اگری لیره هل نکرابا استا تو لسر مارق دا بویاوا ها؟ ها؟ ویکی شتیگ لویا ها؟ خان مکم دبه چه بی؟ لوانی میمونه که بی بله واتی دکم اوا تی؟ ویکی یارمتی مده بسر تو خان مکم ای خواهی کم خان مکم خان مکم اگه داری خود با اگه داری خود با ویکی گیند که ابن بورا بله سیلیا یا سیلیا او چی دکی لوه دی وره لای من دی وره سیلیا دی دوره ای خان مکم هیز نیو ویکی سیلیا سونی خان مکم دی تا سیلیا هلا تو واتی دکم رونداز رونداز دی سان سیلیا حالا تو رونداز لونیا بو سیلیا حالا تو وایا واتی بگم کمیک پیش استا عربانی اگ لوی رویش بله وایا ویکی راسته که پیم بلی چی بکن خان مکم دبی کم زر آگا من لسیلیا بی بله سیلیا استا زور باش کرم با تو وانیا باشا بیم بلی خانمکم چی لیده که باشا ویکی استا داشم دی با ماو سری کشان لیده دم خاتو سالی تکال لیده کم نخیر نکی بچی تا دروا اگر خاتو میشن بزانه بخود دزانه چی لیده که چون سزاد داده تگیش چی نکی راست که ویکی خوناش کره او میمونه هلی رو بمینه توا باشا چی بکم سیلیم زور خوش دوه بلام سیلیا پیم بله چی بکین باشا که باکم آوانه جانیت وره ایره تمشاک باکم آوان گیشتن هر استا اچم با پیشواسیان راوستا راوستا دونالد راوکن خو عربانه که رانکه خوایشان بسید Thank you. کچی رالفی عزیز. اگر رکه من بده کاتت باش هر ایستا لپاریس گرامو تکایا حز دکم با تنیابی بسر چاو برایس کریسفور شرمزارم داوی لی بردوی لی رکم چوکه امن لنامه که دا که با جنابتم نارد بو گوتون کسکه رالفم دوزی و تو لگل خوم ده هم موه بوی زور داوی لیه بردن لیره کم کسکر ندوزی ها؟ بله هرچی خطاب خانه لپاریز گرام بلام بداخوا هیچ خطاب یکم ندید شیو ادگاری وکو کسکه رالف بید زنی کچه که ندازی تو عدل نیم برس کلیس بورد غم مخو هشتا هزو توانم ببردام آوا منوام دا زنی لوانه بتوانین بگین انزامی گو کچه که بدوزی نوا بله دیخان مکم سیلیا بخرنا او زنبیلو بقماشه کشتای پوشا باشا زور سپاس ویکی دی سوپرو دی خیرا که خان مکم دی باشا دی استاش پروفه دکین لسر گورانی لافینیا دتوانی بچی جوره کم و دفتری نوتی موسیقام بو بینی؟ بله خاتو ایمیلیا استش به بیترز برو خان مکم زور سپاس ویکی برایس کریس فورد راستی که لکاتی گشتکم با فرانسا شتی که بزور بیرم لیده کرده با ایمه لسر او بنمایه چوینه پاریز که خیزانکه کروی فرانسیا بلان براستی شتی چی زور گرنگبان لبیر کرد اویش اویا برایس کروی خوی خلچی لندن و لندن لدائیگ بوا بوی پیم باشا لیرش بدوای داب گرین. بله، لهم قطاب خانه ناوخوی کانی ایرا. وقت زانی لندن قطاب خانه ناوخوی زورن. خود آگه داری، او تیکه چیان لتنیش خومانا؟ بله، کچیک هیه بطواوی دستی بسر میشو بیر کرنوی من داگر توا. چه؟ بلام، بداخوا او قطابی نیا. بلکو کچی چی رشتالی خزمت کارا و قطبا و رجناکم کچی رالف بی. نخیر، نخیر. ببورن لسرم قصه یا. باورناکم، یعنی اوها؟ داوالی بردن تانه دکم سیلیم هنه او تو چون که حد با جورکم ها؟ لزمانم تی ناگم رگم دادن ها؟ تیگیشتن؟ ماله تیگیشتین؟ ها؟ ها او تو لیری؟ زور سیرا، چی وای لکردی بیت ایرا؟ ها، او کتکی دراو سی مانا باریز رانداز سیلیا حتو لی ایما منش با تنم هنائیوا ها، سیلیا ها؟ سیلیا دهی فرمو باوکا باوکا بمبورن باوکا بوم در کود او کچه که من دیناسم برز روندازیش دیناسه دلی چه؟ بمبورا گورم چی جوله بسکوله که دراوسه من هاتوه دهیوه بد بینه از تالبرده که راوسته ها براسته هر از تابیه نجوره و زو خیره دی خوشحالم به نسینین براز کریس فورد بخیر بی بم بوره که لناکاو ها تومت سرداند هرگی سوزو مهربانی لبیر ناکم گورم سلاوکی زور زوانا قد باور ناکم خزمت کر بی راز دکی دبی من سپاسی تو افکم لسر او نامت زوانی که با من روانه کرده بو بیستو ما دلنده زانی بزمانی هندی قصه بکی بله، هنده گوشه هندی ده زنم، چون که ماویگ لحین جیاوم لحین جیاوی؟ ها، بله آی خواه جان برا بله ها کارمایکل من نتوانم پرسیاری لیب کم تو لباتی من پرسیاری لیب کم بزانا او کتناوی چیا ناو چیه کتا جوان سالی سالی کروی خوایتی آه. آی خوایا یارمتیم بدا کیژەکەی راڵ کیژی خۆشەویستترین برادەرم ژیانی سالی تێپەڕی لێی تودا نابێتەوە ئەگەر هەر کاتێک بە تەنیا باو لەگەڵ بیر و خەیاڵی خۆی بکەوت با گفتوگۆ ئەو هەڵسوکەوتێک کە لە قوتابخانەکەی خاتمێنشن لەگەڵی دەکرا چ باش چ خراپ ژیانێکی نوێی بە سالی پیشاندا